रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटे यारिया मिला दे। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटे यारिया मिला दे। फिर से दोनों यार उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, वो टूटे यारिया मिला दे। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, टूटे यारिया मिला दे। तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह।